Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska poprze wniosek Wielkiej Brytanii o przełożenie Brexitu. O nowych kasach fiskalnych z automatyczną wysyłką danych do Krajowej Administracji Skarbowej debatowali posłowie. Jan P. Matuszyński i Michał Marczak to tegoroczni laureaci filmowej nagrody imienia Andrzeja Munka. Polska będzie popierać wniosek Wielkiej Brytanii w sprawie przedłużenia rozmów z Unią Europejską o Brexicie. Szef polskiego MSZ mówił w TVP Info, że tzw. twardy Brexit byłby niekorzystny także dla Polaków. Brytyjski parlament przyjął uchwałę, która wzywa rząd do poproszenia Unii Europejskiej o odroczenie rozstania ze wspólnotą. Musimy szukać porozumienia, troszkę te ambicje schować po obu stronach i jednak doprowadzić do porozumienia, rozmawiać ze sobą. Jest to trudna sytuacja, ale my jesteśmy za tym, żeby wykazać pewną empatię też dla Brytyjczyków i spróbować znaleźć rozwiązanie. Jacek Czaputowicz przypomniał, że w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia prawa Polaków na wyspach musiałyby być zagwarantowane w umowach dwustronnych. Zmienić by się mogły także prawa naszych przedsiębiorców. Nowego rodzaju kasy fiskalne online z automatyczną wysyłką danych o transakcjach do Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje rządowa propozycja nowelizacji ustawy o VAT. W Sejmie odbyło się drugie czytanie. Poprawki zaproponowały kluby PiS, PoKo i PSL. To jedna z kolejnych propozycji uszczelnienia systemu podatkowego, mówił Filip Świtała z Ministerstwa Finansów. To będzie bardzo dyscyplinujące narzędzie, dlatego, bo żaden sprzedawca nie będzie w stanie stwierdzić, czy w danym momencie nie ma kogoś, kto obserwuje, jak toczy się sprzedaż w jego konkretnym punkcie. Ten system będzie znacząco zwiększał ryzyko dla nieuczciwego sprzedawcy. Poseł PiS Wiesław Janczyk. Wierzymy, że regulacja przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia szarej strefy w obszarze podatków, a właściwie mijania płacenia tychże podatków. Zarówno klub PoKo, jak i Ludowców domagały się zwiększenia wysokości kwot, jaką przedsiębiorcy będą mogli odliczyć w związku z kupnem tych kas. W projekcie jest mowa o 700 zł. Genowefa Tokarska z PSL uważa, że powinno być dwa razy więcej. Zakup samej kasy nie jest jedynym wydatkiem dla przedsiębiorcy. W bieżącej eksploatacji będą koszty utrzymania, koszty przesyłu danych, a także regularnych przeglądów technicznych. Posłowie jutro zagłosują w sprawie projektu ustawy. Jan P. Matuszyński za reżyserię i Michał Marczak za zdjęcia to tegoroczni laureaci nagrody imienia Andrzeja Munka. To jedno z najstarszych filmowych wyróżnień w Polsce przyznawane przez Łódzką Szkołę Filmową od 1965 roku. Jan P. Matuszyński został doceniony za obraz Ostatnia Rodzina. To daje dużo energii do dalszych działań i przekonanie, że ta droga jest słuszna i że to ma sens. Te nagrody oczywiście są wszystkie bardzo fajne, natomiast ja się bardzo cieszę, że dużo osób zobaczyło film, nie tylko w Polsce, i że mogłem o tym filmie porozmawiać z ludźmi właściwie na całym świecie. Michał Marczak został nagrodzony za zdjęcia do filmu Wszystkie nieprzespane noce, który także wyreżyserował. Być cały czas w takim stanie wyczuwania i zastanawiać, kiedy to jest ten moment i jakby jak ten moment wtedy złapać tą kamerą, żeby tą magię najlepiej uchwycić, żeby znaleźć tę perfekcyjną odległość do tej emocji, do tej energii. Przyznano też dwa wyróżnienia za debiut reżyserski dla Jagody Szelc za film Wieża Jasny Dzień i dla Normana Leto za film Foton. Od kwietnia nowym cennikiem usług listowych na poczcie ma być drożej, ale do koperty będzie można włożyć cięższe przesyłki. Bez zmian zostają ceny przesyłek paczkowych i zagranicznych. Wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel mówi, że wydatki statystycznej rodziny na korespondencję mogą wzrosnąć. Usługi pocztowe zajmują około 0,19% tych wydatków. Po tej zmianie to będzie 0,21. W tej chwili, jeżeli chodzi o kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe, rocznie to jest 70,87 zł. Po podwyżce to będzie 79,92 zł. Zamiast 12 pozycji w nowym cenniku będzie 6. Przesyłka S będzie mogła ważyć do 500 gramów, przesyłki M kilogram, a przesyłka L 2 kilogramy. Cena będzie zależeć od wielkości koperty. Dla przesyłek S, M i L będzie to od 3,30 zł, od 4 zł i od 6 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport, Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Europy znamy już prawie wszystkich ćwierćfinalistów. Prawie, bo trwają jeszcze dogrywki w meczach Benfiki z Dynamem Zagrzeb i Slavii Praga z Sevillą. Mimo porażki 1-3 z Salzburgiem, gol Arkadiusza Milika, Napoli awansowało dzięki zwycięstwu w pierwszym meczu. Tam było 3-0. Odpada Inter Mediolan. Porażka dzisiaj z Eintrachtem na San Siro. Dalej grają Chelsea 8-0 w dwumeczu z Dynamem Kijów oraz Arsenal. Kanonierzy przegrali we Francji z Rennes 1-3, ale dziś odrobili straty, wygrywając 3-0. Dwa gole Aubameyanga, który podczas cieszynki założył maskę czarnej pantery. Awans także Walencji i Villarrealu. Na naszym krajowym podwórku Miedź Legnica dołączyła do Lechii Gdańsk, Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa i awansowała do półfinału Pucharu Polski. Miedź wygrała dziś 1-0 z Puszczą Niepołomice. Losowanie jutro, podobnie zresztą jak w Ligach Europy i Mistrzów. W Lidze Mistrzów Siatkarzy zwycięstwo PGS Krybełchatów z Zenitem Sankt Petersburg. Wynik 3-1 i tylko w drugim secie mistrz Polski zanotował spadek formy. Rosjanie wygrali do 13, a tak to bardzo cenne zwycięstwo, przekonywał Mariusz Wlazły. Cały zespół zagrał dobre spotkanie w każdym elemencie. Na pewno zagrywka nam ustawiła dużo rzeczy na siatce, ale też przyjęcie poza tym drugim setem, bo powiem szczerze, no rozstrzelali nas masakrycznie i to było widać i nie mogliśmy za bardzo nic zrobić, ale poza tym drugim setem no, trzymaliśmy to przyjęcie przede wszystkim. Rewanż 20 marca w Sankt Petersburgu. W Melbourne kibice Formuły 1 czekają na rozpoczęcie sezonu, czekają na pierwsze treningi, te już za kilka godzin, a potem sobotnie kwalifikacje i niedzielny wyścig. Na pierwszej konferencji prasowej pojawili się Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel i Robert Kubica. Polak mówił o powrocie do Formuły 1 po latach i oczekiwaniach przed pierwszym wyścigiem. Jestem skupiony na rzeczach, które są do zrobienia. Staram się nauczyć jak najwięcej o nowej Formule 1. Sporo się zmieniło od czasu, kiedy ostatni raz się tu ścigałem. Staram się przygotować i być gotowy. Nie mieliśmy udanych testów zimowych, więc jest sporo rzeczy do poprawienia i sprawdzenia. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Kilka ciepłych słów podczas konferencji pod adresem Kubicy jego powrotu skierował Ricardo. Jeśli chodzi o Roberta, to nikt z nas nie wyobraża sobie tego, co musiał przejść, żeby znowu się tu znaleźć. To wspaniale, że wrócił. Znam go od czasów, kiedy przyniosłem się do Europy w 2007 roku. Jego silny charakter i wola walki zasługują na aplauz. To niesamowita sprawa. No i były oklaski po słowach Australijczyka. Były też powody do zmartwienia i wspomnień dzisiaj, a to z powodu smutnej informacji. Niespodziewanie zmarł Charlie Whiting, dyrektor sportu wyścigów Formuły 1. Odszedł właśnie w Melbourne w nocy, a przyczyną śmierci Brytyjczyka był zator płucny. Miał 66 lat. Jeszcze skoki narciarskie i kolarstwo. Japończyk Ryoyu Kobayashi wygrał konkurs Pucharu Świata w Trondheim. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 11. Liderem cyklu Row Air pozostał trzeci dzisiaj Austriak Stefan Kraft. Liderem za to pojeździe na czas wyścigu kolarskiego Paryż-Nicea pozostaje Michał Kwiatkowski. Dziś był trzeci, a wygrał Brytyjczyk Simon Yates. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W nocy miejscami opady deszczu, a wysoko w górach śniegu, na termometrach od 1 stopnia na wschodzie i w miejscowościach podgórskich do 5 na wybrzeżu. Wiatr na południu do 80 km na godzinę, w górach do 100. Piątek pochmurny i też gdzieniegdzie deszczowy, na termometrach od 4 stopni na Mazurach do 10 na Podkarpaciu i wciąż silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za każdym razem, kiedy coś robi, robi to na 100%. Tak jest na scenie, ale tak jest też w jego domu. Dzisiaj i przed laty. Kupiłem kolejkę dla syna, kupiłem. No i bawiłem się. Dopiero żona mówi, może byś dał tę kolejkę adresatowi. Ja się dopiero zorientowałem wtedy, że to ja się bawię kolejką, a nie syn. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Jerzy Trela. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Jak góry. serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Zbierałem Ciebie z powietrza i z wody, chciałem Cię z myśli uskładać. Waldemar Chyliński i Antoni Muracki w Bielsku Białej zaśpiewają piosenki ze swoich nowych, autorskich płyt. Dwóch bardów z dwóch różnych krain, dwie płyty, które prócz daty powstania, rok 2018, łączy też osoba aranżera i wydawcy, czyli Tolka Murackiego. Koncert odbędzie się jutro w Domu Kultury imienia Wiktorii Kubisz. Początek o 19:00. Ale na tym nie koniec, bo w sobotę panowie pojawią się w Chorzowie, a w niedzielę w Kielcach. Ja z pokolenia Jonasza, choć młodszy o parę lat, mnie byle co nie wystrasza, ja się nie stoczę pod blat. Mateusz Nagórski, gitara i śpiew, oraz Miłosz Bośko, fortepian, wykonają wspólnie piosenki Jacka Kaczmarskiego z programu Mój Zodiak. Koncerty będą dwa. Jutro o 20:00 w Łódzkiej Piwnicy Artystycznej Przechowalnia, pojutrze w sobotę o 19:00 w Poema Cafe w Poznaniu. Drogę mi wskazują, albo drogę mylą, chcą mej zguby, lub z troską nade mną się chylą. Marcin Partyka z kilkunastoosobowym zespołem w sobotę 16 marca w Warszawie wykona kompozycję Zbigniewa Łapińskiego instrumentalnie. Koncert zatytułowany Miłość odbędzie się w Służewskim Domu Kultury, początek o 18:00. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, a w kalendarzu jeszcze m.in. weekend z Wojciechem Młynarskim i Jarosław Chojnacki w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i właściwie chyba więcej nic do dodania nie mam. Kolejny serwis, mam nadzieję. Nie masz nic do dodania? No normalnie do serwisu nie mam nic do dodania. Po powrocie z Pragi. Ja się wybieram na koncert utworów Zbigniewa Łapińskiego. To się spotkamy. Tak? Tak. No to fantastycznie. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. 21 lutego byłem w La Bohème na warszawskim Żoliborzu. Wystąpił tam solo Tomek Lewandowski. 5 grudnia natomiast wystąpił z zespołem w Krakowie. Ten występ został zarejestrowany i ukazał się na płycie zatytułowanej po prostu Koncert w piwnicy pod Baranami. Premiera płyty miała miejsce na niedawnej Japie. Wybrałem z tego krążka piosenkę numer 8, o której Tomek wspominał, opowiadając w La Bohème o koncercie w piwnicy, gdzie towarzyszyli mu Krzysztof Maciejowski, fortepian, skrzypce, Robert Szewczuga, gitara basowa, Leszek Szewczuga, perkusja i instrumenty perkusyjne oraz gościnnie Łukasz Nowak, wokal i Adam Marańda, skrzypce. Ja jestem generalnie bardzo zadowolony, bardzo się cieszę, że udało mi się z tymi muzykami, z moimi serdecznymi przyjaciółmi, kolegami zagrać, nagrać, że wyszło tak jak wyszło, że no, że jest. Próby były ciężkie, ale to akurat wina Roberta, najbardziej zaawansowanego technicznie, który miał problemy, żeby nas tam jakoś znosić. Stąd tam jest taki tekścik, że mając na uwadze cel wyższy i dobro społeczeństwa, czyli was, drodzy słuchacze, można znieść dużo więcej niż podpowiada mi moje własne ego, nie? Bardzo jestem zadowolony. Jeśli Paweł o to pytasz, to może to mało skromne, ale uważam, że to dobra płyta jest. Przede wszystkim, to już dzisiaj tutaj powiedziałem dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, nie poprawialiśmy. Stwierdziliśmy, że jeżeli gdzieś się wysypaliśmy, to widocznie tak miało być. Publiczność reagowała na tyle fajnie, że to są właśnie takie momenty, kiedy za każdym razem się uśmiecham. Więc nie ma prostowania w studiu, nie było cudowania, nie było oszukiwania. Jest tak, jak było. Mam nadzieję. Było super. Cieszę się. Ale bardzo ładna piosenka, Pieśń o chwili. No bo muzyczka jest taka niezobowiązująco ładna, opowiada... To jest wszystko, wiesz. Tutaj grają skrzypce, nie? I wtedy wchodzę ja, cały na biało. Na płycie jest. Posłuchacie sobie. Tu zaproszę w tej chwili właśnie kolegów. Łukasz Nowak, Adam Marańda. Tak szczerze mówiąc, dlaczego oni tutaj są? Otóż znamy się od jakiegoś tam czasu, niedługiego, ale gdzieś się tam mijaliśmy. Natomiast w tym roku zdarzyło nam się parę razy spotkać na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, jaką jest scena. Poza tym, że całkiem fajnie nam się grało i bardzo miło spędzało czas, zresztą z Jutkiem zawsze się miło spędza czas. A ja powiem wam coś jeszcze. Otóż tak fajnie nam się grało, że w końcu zaczęły powstawać piosenki. Łukasz podesłał mi ten tekst, mówi: kurde, Tomasz, nie mam pomysłu na tę piosenkę. Kompletnie, ładny tekst, bardzo ładna sytuacja uchwycona, natomiast kurka, jakoś nie mogę. Mi się ta piosenka, mi się ten wiersz zaśpiewał po prostu od razu, natychmiast. Jesteście świadkami światowej premiery tej piosenki. Gdy dzień tak długi z nazwy ponuro się zaczyna, po torach codzienności przemyka taka chwila. W neonach o poranku ścieżkami co na pamięć, wyśnionych marzeń resztki niosą oczy niewyspane. Morskie fale wokół, anonimowi płyną ludzie. Pierwszy raz zapragniesz, by trwała jak najdłużej. Jak wyspa pośród oceanu, co sam sobie zazdrości. W blasku neonów o poranku, na torach codzienności. Wśród zatłoczonych ulic wystarczy taka chwila. Choć tramwaj dalej w miasto ruszy, świat ci się zatrzyma. Wśród zatłoczonych ulic wystarczy taka chwila. Choć tramwaj dalej w miasto ruszy, świat ci się zatrzyma. Już chciałbyś ją przytulić po samotnych życia milach, lecz czasu w miejscu motorniczym może nie zatrzymać. Na przekór codzienności, na przekór fali podejść. Nie pozwól chwili nigdy więcej tak po prostu odejść. Wśród zatłoczonych ulic wystarczy taka chwila. Choć tramwaj dalej w miasto ruszy, świat ci się zatrzyma. Wśród zatłoczonych ulic wystarczy taka chwila. Choć tramwaj dalej w miasto ruszy, świat ci się zatrzyma. Wśród zatłoczonych ulic wystarczy taka chwila. Choć tramwaj dalej w miasto ruszy, świat ci się zatrzyma. To Tomek Lewandowski z koncertu w Piwnicy pod Baranami. Z Tomkiem Lewandowskim się spotkaliśmy niedawno, no i rozmowa za jakiś czas, kolejka się wydłuża. Tak, tak, będą seriale. To nie jedyne spotkanie, nie będę mówił dzisiaj o wszystkich, bo nie ma czasu, tak? Bo jesteśmy umówieni głównie na drugą część koncertu zespołu Grzane Wino, który przed tygodniem odbył się na żywo w audycji Gitarą i Piórem i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zobaczymy, ile nam się zmieści. Przed państwem, tak. Grzane Wino. Piotr Zapart, gitara akustyczna, wokal i śpiew. Paweł Czop, skrzypce. Andrzej Zając, harmonii i kousta. Marcin Żera, gitara i śpiew. Stefan Ryszkowski, bas. Twoje miasto zostało w pamięci, przyjaciele, koledzy i plany. Twoje miasto pachnące dzieciństwem, zakurzone kamienice, kramy. Twoje miasto, gdzie miłość straciłaś, tę najpierwszą, uczciwą, wspaniałą, gdzie rozstania, przyjazdy, powroty i szalone imprezy do rana. Imprezy do rana. Imprezy do rana. Miasto się zmienia na lepsze i pomniki wciąż powstają nowe. Tylko ludzie już nie są ci sami, każdy wybrał swoją własną drogę. Od nadmiaru problemów i pewnie wokół soli twoi kumple odeszli. Masz trochę żalu do nich, trochę do nich, trochę żalu do nich. Trochę żalu do nich, trochę żalu do nich. Nie umrze, jesteś nikim, jesteś przecież człowiekiem. Nie mów, że nie masz siły, jutro znów będzie lepiej. Nie mów, że jesteś nikim, jesteś przecież człowiekiem. Nie mów, że nie masz siły, jutro znów będzie, będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej. Pomyśl o tych, co dachu już nie mają nad głową. Oni też są szczęśliwi, bo wyznają myśl nową, myśl nową. Wyznają myśl nową, wyznają myśl nową, wyznają myśl nową. Andrzej Zając, harmonika usta. Paweł Czop, skrzypce. Piotr Zapart, gitara. Stefan Ryszkowski, gitara basowa. Marcin Żela, gitara akustyczna, śpiew. Zespół Grzane Wino. Nie mów, że jesteś nikim, jesteś przecież człowiekiem. Nie mów, że nie masz siły, kiedyś znów będzie lepiej. Nie mów, że jesteś nikim, jesteś przecież człowiekiem. Nie mów, że nie masz siły, kiedyś znów będzie, będzie lepiej. wielkie. A teraz coś zupełnie innego. Muszę zapowiedzieć, że specjalnie nasz Piotrek był na warsztatach w Tybecie. Tam się nauczył specjalnych śpiewów tybetańskich, którymi zaczynamy zawsze ten utwór. Tak? Także Boskie Góry. Dla siebie Bóg stworzył Bieszczady, żeby nocą, gdy księżyc świeci, siadać blisko ludzkiej gromady, słuchać bajek nie tylko dla dzieci, patrzeć w oczy wędrowcom samotnym, co znaleźli tu szczęścia okruszek, dobrym słowem ogrzewać im serca i kropelkę spokoju wlać w duszę. Paść do karczmy, nagrzane wino, zagrać karty ze starym bazą, równać drogi duszom zgubionym, które w życiu za dużo płaczą. Paść do karczmy, nagrzane wino, zagrać karty ze starym bazą, równać drogi duszom zgubionym, które w życiu za dużo płaczą. Dla siebie Bóg stworzył Bieszczady, by odpocząć sobie od świata, wskazać drogę błądzącym owieczkom i stąd widzieć, jak płyną im lata. Też dla siebie Bóg stworzył Bieszczady, by tu złożyć zmęczone już kości. Dał ci lasy i gwiazd plejady, piękną drogę do wiecznej wolności. Piękną drogę do wiecznej wolności. Piękną drogę do wiecznej wolności. Wpaść do karczmy, nagrzane wino, zagrać karty ze starym bazą, równać drogi duszom zgubionym, które w życiu za dużo płaczą. Wpaść do karczmy, nagrzane wino, zagrać karty ze starym bazą, równać drogi duszom zgubionym, które w życiu za dużo płaczą. Wpaść do karczmy, nagrzane wino, zagrać karty ze starym bacą, równać drogi duszom zgubionym, które w życiu za dużo płaczą. Wpaść do karczmy, nagrzane wino, zagrać karty ze starym bacą, równać drogi duszom zgubionym, które w życiu za dużo płaczą. Dziękuję bardzo. A dla tych, którzy mają otwarte nasze śpiewniki lub na stronie naszej internetowej są i tam są też nasze teksty w tych śpiewnikach, to tutaj specjalnie dedykujemy naszą piosenkę, też jedną z nowszych, nie ma jej na pierwszej płycie, wkrótce się ukaże na drugiej płycie, Kwiaty pachnące dymem. Krzepi duszę moją, dawne więzi uniósł dym. W palenisku przyjaźń gaśnie, czas napędza życia młyn. Spotykamy się tak rzadko, nie pamiętam jak i czy. Każdy z nas ma swoje życie, tak już pewnie musi być. Czy pamiętasz tamte chwile? Wspólne ścieżki, powrócą jeszcze kwiaty. I te góry, te potknięcia, o konary starych drzew, i po drodze na Beskidy rozmarzonych wiatrów śpiew. Nasze dzieci też tam pójdą, może razem, kto to wie. Może znajdą te wspomnienia i zobaczą jak we śnie. Czy pamiętasz tamte chwile? Wspólne ścieżki, dobre dni. Nie powrócą już te kwiaty. Oby świat miał jeszcze zapach, jakiś kolor, jakiś sens. Czy ten młyn się kiedyś zatnie? Da nam razem wolny dzień. Dziękuję bardzo. A teraz coś z naszej pierwszej płyty pod tytułem Bieszczady. Piosenka Dlaczego? Do słów Bożeny Spryńskiej i melodii Marcina Jeżeli. W środku ciszy, po co gdzieś wędrujesz nocą po ulicy? Czy jest sens tak cierpieć? Czy jesteś samotna? I dlaczego płaczesz, gdy nie słyszy nikt? Czemu twoje ręce tak pieszczące strumy nie chcą już dotyku moich rąk spragnionych? Czemu myśli twoje zapatrzone w przeszłość już nie dostrzegają życia jasnej strony? Teraz możesz zostać pośród znajomych i bieszczadzkich łanów potarganych drzew. Odpływaj spokojna w bezpiecznych ramionach i ustach kojących witający dzień. Jak mam duszy mojej zakazywać uczuć, kiedy jesteś blisko, wszystko we mnie drży. Przecież wiesz, każdemu potrzebna jest miłość i czyjeś uczucie rozjaśnione oczy. Teraz możesz zostać pośród znajomych i bieszczadzkich łanów potarganych drzew. Odpływaj spokojna w bezpiecznych ramionach i we ustach kojących witających dzień. Teraz możesz zostać pośród gór znajomych i bieszczadzkich łanów potarganych drzew. Odpływaj spokojna w bezpiecznych ramionach witających cię. Dziękujemy bardzo. A teraz nieco frywolna piosenka, do której melodię napisał mój tato, a słowa napisała Bożenka Spryńska. Jest to pieśń o pięknej niewieście, która huśta się na huśtawce i wiatr ją ubiera. Zielona huśtawka. Thank you. pięknie wyglądasz w huśtawce. Motyl ci usiadł na włosy. Nagie ramiona i piersi błyszczą od srebrnej rosy. Nagie ramiona i piersi błyszczą od srebrnej rosy. Tak otulona w promieniach wyglądasz jak dobra wróżka. Stałaś cichutko, gdy spałem. Twój zapach mnie jeszcze muska. Stałaś cichutko, gdy spałem. Twój zapach mnie jeszcze muska. Na ciebie oczy masz lekko przymknięte i nagle wiatr zazdrosny z liści ci robi sukienkę. I nagle wiatr zazdrosny z liści ci robi sukienkę. Obraz jak z bajki na płótnie, dziewczyna z kwiatem we włosach, huśtawka jeszcze złoto zielona. Bardziej nie można już kochać. Huśtawka jeszcze złoto zielona. Bardziej nie można już kochać. Huśtawka jeszcze złoto zielona. Bardziej nie można już kochać. Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, około północy. Leszek Długosz wita Państwa. Około północy środkowo-marcowej przyszło mi do głowy, rymując prawie, że jeszcze nic tu nie było o popiołach. I naturalnie nie mam na myśli popiołów żeromskiego, ale te popioły, które o tej porze roku zwykle się sypią, powinny się już posypać. I jeśli jesteśmy w ramach naciągniętej oktawy, tak bym to powiedział, troszkę oddaleni od środy popielcowej, to będzie to powód, o którym zapomniałem wcześniej, ale przypomniało się, żeby przypomnieć tę piosenkę, tę kompilację poezji księdza Baki, którą w swoim czasie napisałem do programu o księdzu Bace, do programu telewizyjnego. I przypomnę Państwu, że mówimy o dziwnej postaci jezuity, poety XVIII-wiecznego, do pewnego momentu pośmiewisku prawie, że w literaturze polskiej, jako nieudacznym, dziwacznym miłośniku oszalałym rymowania i straszenia ogniem piekielnym i wszystkimi torturami na tamtej stronie, a w XX wieku przywrócony do blasków za rzeczy, które, za walory, których poprzednie epoki nie doceniały, za czarny humor, za surrealizm, za grozę, tak podobno lubianą. Proponuję Państwu tę piosenkę zatytułowaną w sumie Popielec, a od siebie dorzuciłem tytuł Grand Wals Funèbre, czyli jak gdyby wielki walc śmiertelny, który był wykonany w podziemiach piwnic Ostrogskich w tym programie telewizyjnym. I myślę, że były tam sceny tak rozpasane i tak barokowe, że Fellini pewnie by pozazdrościł, widząc takie obrazy. Warszawa runęła, wszystko się skończyło. Z tamtych czasów niejedno rozwiało się w pył.